Halaman 341. Sebelah kanan. 73. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu. Innalladhina tad'un min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 74 مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ 75 Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha samii'un basir 76 Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur 77 Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun 78 Wajahidu fillahi haqqa jihadih وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ